Plaça de Nou. Hola, què tal? Bona tarda. Dilluns a la tarda. Aquí estem, els Castellers de Mollet, al programa Plaça de Nou. Benvinguts a una nova edició del programa que cada setmana us porta l'actualitat del món casteller i les activitats que fem la Colla Verclaret, els Castellers de Mollet, que estem escalfant motors ja de cara a la nostra diada, que estem ja a menys d'un mes. I, per tant, doncs, tenim força activitats i molta feina de preparació. De tot això en parlarem després, a les coses de casa. I també parlarem doncs, de l'actualitat castellera amb aquest cap de setmana, que hi ha hagut actuacions, sobretot les més destacades, a Barcelona i a Tarragona. I també doncs, escalfarem els motors del concurs de Tarragona i d'aquí una estona, si la tècnica ens ho permet, parlarem amb el Jordi Sorinyà, que és el cap de premsa del concurs, i farem doncs, una prèvia de com està el tema doncs, per comentar també el tema de les entrades del concurs de diumenge, que es van exaurir en poquet temps, com vam comentar la setmana passada. I doncs, amb tot això i una miqueta més, arribarem fins a les 9, parlant de Castells a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM. Avui l'equip del programa està format pels habituals. Tinc a la meva dreta el... Bueno, a la meva dreta, vols que et digui a l'esquerra de la meva esquerra? Sí. Doncs a l'esquerra de la meva esquerra tinc el Juande. Què tal? Bona tarda. Molt bon vespre a tothom. I aquest tinc, sí, a la meva esquerra és el Wally, que està aquí amb l'ordinador. Què tal? Bona tarda. M'estic fent una mica un lío, eh? Sí? Molta cosa. No, amb això de la pàgina, abans hi havia el del perfil i ara m'estic liant una mica. Però bueno, vaig fent. Avui al control tècnic tenim el Francesc Rodés i qui us parla amb Bori. Doncs comencem, com sempre, recordant els horaris d'assaig de la colla. Recordar que és molt important que la gent de la colla vingui a assajar, perquè estem això pràcticament a un mes d'acabar la temporada i hem de donar tot el millor de nosaltres, i s'estan preparant coses molt maques per diada, i seria molt important doncs, això de tenir molta gent als assajos per poder-les treballar com cal. Doncs recordem els horaris d'assaig, que és els dimarts de 8 a 10 del vespre i els divendres de 9 a 11, també del vespre, al Centre Cívic Lera, al carrer Cervantes, 19-23, i si entreu per la part de darrere, com gairebé tothom ho fa, doncs és per la part del carrer Ferrocarril, entre el 16 i el 18 aproximadament. Sí. És el que diem sempre, entre 16 i 18, que no vol dir 17. No, perquè seria l'altre costat, no? Mm-hmm. Bueno, no ho sé, perquè l'altre costat només hi ha la via. Bé, doncs recordem això, els assajos són oberts a tothom, i si algú que ens està sentint té interès en veure què és això dels castells, com recordem de tant en quant, doncs el convidem a que es passi per l'era i que el rebrem amb els braços oberts, perquè per fer castells sempre necessitem molta gent, doncs sempre estem oberts a incorporar nous castellers. També tenim les classes de l'Escola de Gralles, que són els divendres a partir de les 7 de la tarda en els diversos grups, una de 7 i l'altra a partir de quarts de 9. I les reunions, la reunió de junta, que és els dimecres a partir de quarts de 8, i la reunió de tècnica, que és el divendres a partir de les 8 del vespre. Tot això ho estic deixant anar... Bueno, tu vés dient. Què hem de recordar també? El telèfon per contactar amb la colla. Telèfon fix, 93 579 41 16. És el telèfon del local. en el qual normalment doncs, no hi ha gent, a no ser que hi hagi algun tipus de reunió d'aquestes que acaba d'explicar el Bori, de les reunions que fem. No sé. El que sí que hi ha és un contestador automàtic, de manera que si voleu podeu deixar el missatge que us interessi en el contestador i així que algú l'atengui, doncs, us tornarà la trucada. Però, si el que voleu és un contacte immediat, doncs aleshores és més pràctic fer servir el telèfon mòbil dels Castellers de Mollet, que és el 615-384-482. Un telèfon mòbil que ara mateix no sé si ja s'ha fet el relleu i el porta la Sílvia o encara no. Tu saps això, Juan de? Si ja porta la Sílvia el telèfon de la colla? No. Encara no. No ho saps o no el porta? El telèfon fix de la colla és el 93-509-4116. Bueno, doncs, si no és la Sílvia, és el Marc, que no... Però bueno, amb algú parlareu si truqueu al mòbil. Què més? També podeu contactar amb la colla o veure les nostres activitats mitjançant internet a la nostra pàgina web. Pàgina web www.castellersdemollet.cat. Amb l'adreça de correu electrònic info@castellersdemollet.cat. I també podeu participar en directe al programa trucant a la ràdio al 93 570 68 66. I també doncs, podeu participar en directe mitjançant el Facebook. Ha de ser deixant un missatge al mur, perquè ara, com que tenim pàgina, no hi ha xat. Estic per crear una pàgina. És facebook.com/castellersdemollet. I també podeu participar mitjançant el Twitter, que és @castellermollet. Però el Twitter no el tinc obert, eh? Vale, si vols... Sí, dona'm la adreça. Ara l'obrim. El programa el podeu sentir en directe a Ràdio Mollet, al 96.3 de la FM, i mitjançant també internet, la TDT i tot això, en directe de 8 a 9 del vespre, els dilluns, i la repetició programada de 11:30 a 12:30, que és cada dissabte, i també podeu sentir el programa cada cop que vulgueu mitjançant el podcast, que penjarem doncs, aquesta mateixa nit al nostre perfil, bueno, a la nostra pàgina web, a l'apartat podcast, amb els diversos enllaços que tenim. Doncs, acabades les presentacions, entrarem en matèria i parlarem del món casteller i, sobretot, l'actualitat del concurs de Castells de Tarragona. Bé, doncs, com comentem, el proper 6 i 7 d'octubre, dissabte a la tarda i diumenge, se celebrarà una nova edició del concurs de castells, aquesta vegada amb la nova orientació com a Bienal de Castells. Tindrà lloc a la TAP, a la Tàrraco Arena Plaça de Tarragona. I per parlar d'aquest concurs tenim a l'altra banda del fil telefònic el cap de premsa del concurs, el Jordi Sorinyac. No sé si ens escoltes. Bona tarda, Jordi. Hola, bona tarda. Què tal, com anem? Bé, a punt d'acabar les festes de Santa Tecla, que aquests dies a Tarragona hem estat de festa major, de fet ho estem fent aquesta mitjanit, i apurant les últimes hores. I també, com dèiem, escalfant motors de cara al concurs, amb tota la sèrie, perquè jo conec també algú de tema d'acreditacions de premsa, problemes amb les entrades, la gent que s'ha quedat sense, que et voldrà demanar alguna entrada d'alguna altra manera... I doncs tot això, no? Bueno, estem a la recta final. Per la part que em toca és intentar acreditar en primer lloc els professionals i després la resta de gent que, com per exemple vosaltres, sí. Des de fa temps esteu doncs, treballant per la difusió del fet casteller. Encara no hem acabat el període de recollida d'acreditacions, però vaja, tot fa pensar que podrem superar la xifra de 250 persones acreditades que es va registrar el 2010, i vaja, jo crec que és un reflex que el fet casteller i el concurs, però en especial els castells, cada vegada doncs, tenen més interès, no només aquí a casa nostra, sinó també arreu de Catalunya, de l'Estat i fins i tot a l'estranger, perquè, per exemple, per curiositat, Hi ha allà un parell de televisions orientals, en concret una televisió xinesa i una televisió japonesa, que ja han confirmat el seu interès en venir al concurs per elaborar sengles de reportatges. I vaja, jo crec que és una anècdota, però sí, crec sí, no, que és un símptoma que, sí, sí, que els castells jo... són interessants. Sí, sí, és una de les preguntes que volíem fer, a veure si hi havia gent estrangera acreditada com a premsa, i ja les ha respost. O sigui... Sí, vaja, ja això ve a aquestes dues televisions. Hi ha també un grup de 10 periodistes de Hong Kong que també vindran al concurs, però a banda les diferents agències que són les que entre cometes ens interessen especialment, perquè són doncs això, empreses que difonen les seves fotografies i les seves cròniques a mitjans d'arreu del món. Per exemple, la France Press ja s'ha acreditat, Getty Images ja s'està acreditant també. Jo crec que són bones notícies perquè a banda de que ens assegurem, insistim això, amb gent com vosaltres, una bona cobertura local, allò tècnicament, castellerament, també el fenomen dels castells del concurs es coneixerà a bona part del món. Jo crec que és una bona notícia. Mm-hmm. És un dels objectius que tenia aquesta nova orientació del concurs, de fer una difusió global del que és el fet casteller, doncs, que no surti del cercle tancat, diguéssim, que són els castellers, colles. Les colles, el... Sí, Catalunya... Sí, però amb matís, el nostre, o sigui, un dels objectius principals no és anem a difondre els castells, anem a difondre el concurs arreu del món. Primer, perquè crec que això no... Ara no ens ho havíem plantejat. Uh-huh. Tampoc entenc que sigui feina exclusiva del concurs, ni de bon tros, i si ho féssim o ens ho creguéssim seria un error per nostre. Però, vaja, sí que és veritat que no ens hem d'oblidar que serà el primer concurs des de la declaració dels castells com a patrimoni material de la humanitat. Enguany, Tarragona, aquest 2012, ho sent la capitalitat de la cultura catalana, i jo crec que per qüestions com aquestes és obvi que hem de fer un petit esforç per intentar, doncs, això, donar a conèixer o, com a mínim, donar resposta a aquelles persones que se'ns apropin. Per exemple, a principis, vaja, demà, si podem, dimecres, estrenarem minis versions de la pàgina web en castellà o en anglès. És obvi que es podria fer un treball molt més intens, però intentem fer passes en aquest sentit. Mm. Un tema d'actualitat era el tema de les entrades, que primer va tenir els seus problemes informàtics, després es van solucionar i després, en poca estona, es van vendre la major part de les entrades del diumenge. Com està aquest tema? Doncs, vaja, que les localitats, com ja vam comentar, que les localitats del diumenge estan exaurides, es van exaurir les 5.500 localitats que es van posar a la venda el màxim possible que es pot tenir en compte l'aforament de la Tarraco Arena Plaça. Es van això, vendre en aproximadament 3 hores. És cert que vam tenir problemes informàtics i problemes greus, i demanem disculpes perquè, tot i que la llau és molt elevada, la demanda és molt elevada i tècnicament és molt difícil doncs, això, poder respondre tal com pertoca una demanda d'aquestes. Sí que és veritat que la resposta hauria d'haver estat una altra, però vaja, sí que és veritat això, insistim, que la demanda és molt elevada i també ens sap greu que hi hagi gent que vulgui venir al concurs de castells i que no pugui veure'l en directe, però intentarem, doncs, això, tenint en compte que entre castellers, públic, mitjans de comunicació, serem 13.000 persones, segurament com a mínim la jornada de diumenge del concurs, que és moltíssima gent, i a partir d'aquí, doncs, també a través de la nostra pàgina web, al cap de la setmana del concurs es podrà seguir en directe per internet, ja es presentarà properament, però hi haurà una oferta televisiva interessant, i vaja, és obvi que tot el món casteller no hi cap, no només a la Tarraco Arena Plaça, sinó segurament en cap altre indret, i els que serem, doncs, intentarem garantir de viure l'espectacle casteller més gran del món. Pel que fa al dissabte, encara es poden trobar entrades. Sí. És veritat que aquest cap de aquesta setmana, estranyament, perquè nosaltres no ho hem dit en cap moment, algun mitjà de comunicació sí que havia dit alguna notícia en un altre sentit, la venda d'entrades està funcionant a bon ritme, però encara queden localitats i es poden comprar a través de la pàgina web www.tarracotiquet.cat i estan a disposició de qui ho vulgui i que ho desitzi. Sí, perquè el cap de setmana el programa de castellers que dona TV3, que és quart de nou, O sigui, t'ho diré, sí que va dir, o sigui, en la seva entrevista va dir que estaven exaurides totes les entrades, les 11.000. Sí, quan parlàvem d'alguna informació del comitè de comunicació, parlàvem especialment d'aquestes. Sí, sí. Jo em vaig quedar parat, perquè jo vaig pensar, i ara, o sigui, buscant notícies, hem parlat i si queden entrades, no? Hem dit, truquem al cap de premsa que ens ho expliqui. Nosaltres som un medi seriós, i aquí, plaça de nou de Ràdio Mollet del Vallès... Vaja, confirma que queden entrades per dissabte. Normalment, en descàrrec de la gent de TV3, i especialment amb la seva presentadora i coordinar continguts amb la Raquel Sanz tarragonina, ens coneixem i tenim bona relació. Vaja, vam parlar amb ella, va reconèixer la seva errada, però en qualsevol cas us agraïm la possibilitat per poder desfer l'equívoc i comentar, doncs, això, que qui vulgui venir a la jornada dissabte, que jo crec que serà una jornada també molt interessant, en què es pot veure en una gran diada castellera, doncs encara té l'oportunitat de fer-ho. Sí. Podem anar dissabte a veure la jornada i diumenge, com que no tenim entrades, podem veure-la per televisió. Quines són les televisions en les quals podrem veure aquest concurs? No ens pertoca a nosaltres dir-ho, però sí que és veritat... Home, com a alternativa, ja que s'han acabat les entrades. Però sí que és veritat que el que us podem avançar és que a través de la xarxa de televisions locals està fent una aposta molt forta en aquest sentit, que jo crec que és d'agrair, i la xarxa de televisions locals, el que no puc dir-te ara és exactament quines de les televisions associades a la xarxa doncs concretament ho oferirà, però la xarxa de televisions locals oferirà en directe les dues jornades del concurs, tant la de dissabte com la de diumenge. No jo crec que això és una passa endavant significativa respecte a d'altres edicions, i vaja, jo crec que és una molt bona notícia. Sí, sí. Perquè dic, aquí Vallès Visió no ho sé jo, eh? No, Vallès Visió no arribarem. No, però bueno, parlar a través de les xarxes, sí. A través de les xarxes, sí. Bé, doncs... Sí, jo li volia preguntar, sí, a part del concurs i tot això, enguany es pretenia que fos alguna més amb el tema de la Bienal de Castells, que té actes fora de la Tàrraco Arena Plaça, no? Perquè no ens fa 5 cèntims una miqueta de les coses que hi ha amb el tema de la Bienal. Sí, mira, avui la veritat és que hem tardat un palet més del que convindria en poder aglutinar la informació. Sí que és veritat que la principal fita, entre cometes, de la Bienal era, d'una banda, la celebració d'aquesta jornada el dissabte, l'ampliació de les 14 colles que hi van prendre part el 2010, a les 32 que finalment hi participaran aquest 2012, i jo crec que és una passa endavant que es va anunciar ja a finals del mes de febrer, però tot i això crec que val la pena recordar-ho. I a partir d'aquí, l'objectiu de la Bienal també s'ha de tenir clar, que no és anar organitzant activitats per organitzar-les, ni simplement és que la marca concurs de castells o la presència dels castells a Tarragona no sigui com era fins ara, un bolet que apareixia cada dos anys, un bolet important, si voleu, de grans dimensions, però que després s'anava apaivagant, no? Jo crec que quedava alguna part coixa i la Bienal ens ajudarà com a mínim a intentar evitar-ho, ja veurem si ens en sortim. Coses concretes, per exemple, a prop de casa vostra, el dilluns 1 d'octubre, o sigui, dilluns vinent, a l'antiga fàbrica de l'Estrella d'Am, a la ciutat de Barcelona, hi haurà dues activitats. A quarts de vuit del vespre hi haurà una conferència del periodista i gestor cultural Guillermo Soler sobre el futur del concurs de castells, precisament, i després a les vuit hi haurà una sessió de castells en tuits, que és aquest debat estrictament casteller, organitzat també pel company Josep Torrenyo, del qual ja se n'han celebrat anteriorment dues edicions. Doncs bé, l'1 d'octubre tindrem una sessió monogràfica al concurs amb representants de les quatre caps de colla del grup A, castellers de Vilafranca, Vella de Valls, Jove de Tarragona i Joves de Valls, per exemple. D'altra banda, el dissabte 6 d'octubre, el dissabte del concurs, al matí, per aquelles persones que tinguin ganes de mono de castells des de primera al matí, abans d'anar a la tarda a la plaça de Toros, us proposem una sessió de cinema casteller al centre de Tarragona, una matinal amb tres projeccions, un curtmetratge d'un jove realitzador tarragoní que es diu Som Castells, que dura 7 minuts, s'ha penjat a internet, si no l'heu vist encara us el recomano fervorosament, ara ha viatjat a Seul en un festival de cinema important i ha estat guardonat. També després tindrem l'oportunitat de veure el film The Human Tower, que és una pel·lícula que s'ha projectat aquí en el marc del cicle del Festival del Mes, que va passar segurament una mica desapercebuda i que narra una mica això que fem d'enfilar-nos els uns amb uns als altres des de la visió de Catalunya, des de la visió de Xile i també des de la visió de la Índia, que segurament és el més espectacular, perquè jo personalment he tingut l'oportunitat d'anar una vegada a veure les actuacions dels Govindes, i aquest film crec que reflecteix molt bé exactament quina és aquesta festa que es fa en un altre continent. I tancarem amb el film Castells, del director alemany Guillaume Wetzel. És una pel·lícula la més antiga, crec que és el 2006-2005, ja s'ha vist fins i tot per la televisió, però jo crec que reflecteix de forma deliciosa una forma molt determinada d'entendre els castells, que la que encaixaria més amb allò que se'n diu la zona tradicional. És aquesta que està, bueno, centrada en la colla joves dels Xiquets de Valls. Mateix, amb la colla joves dels Xiquets de Valls, si heu tingut l'oportunitat de veure-la, es pot estar d'acord o no amb algunes actuacions concretes, però el film... El documental és molt interessant. El documental és molt interessant. Jo, personalment, el trobo una delícia. Hi haurà aquest dijous una taula rodona sobre la consideració patrimonial dels castells. Això ho farem a Tarragona amb representants del Gemasí, amb el Josep Bargalló, que és el comissionat de la Bienal de Castells, i amb d'altra gent. També a Tarragona tindrem durant uns dies una exposició de pintura. També estem treballant, ho anunciarem aquests dies, amb un reconeixement als grallers. Hi ha un grup de grallers professionals que treballaran en aquest sentit, estaran escoltant atentament els grups de grallers de totes les colles participants i després en els millors grups els oferiran algun tipus de reconeixement, com per exemple una masterclass. Vaja, insisteixo, és un programa objectivament curtet, si voleu, però l'objectiu principal de l'organització del concurs és fer que el concurs surti de la millor manera possible, però vaja, hem intentat ara com a mínim d'entrada donar un petit granet de sorra, i a partir d'aquí, però, el repte i l'objectiu principal és que a partir del 2013, doncs, periòdicament es vagin organitzant més activitats en aquest sentit. Tindreu feina, d'aquí endavant, perquè la veritat és que, com tu has dit, no, això era un bolet que sortia cada dos anys, i aquest any, o sigui, l'heu pres amb ganes i la veritat és que hi ha moltes, moltes, moltes activitats. Sí, jo crec que això ja és una reflexió més personal. Jo crec que després del concurs del 2010, que objectivament crec que va anar força bé i que ja vau tenir un ressò mediàtic molt notable, jo crec que Tarragona, com a ciutat que havia organitzat 23 concursos ja, havia de fer una reflexió si volia un concurs més restringit a veure només grans construccions, d'acord? O volia fer una festa, una aposta més inclusiva. Crec personalment que encertadament s'ha optat per aquest segon camí, i de fet la proposta de la Bienal, la proposta original de Josep Bargalló, fins i tot va una miqueta més enllà, perquè hi ha aquest primer concurs amb 32 colles, un seguit d'activitats complementàries regularment, i a banda hi ha la idea, s'ha de veure com s'acaba concretant, que el concurs de Torredembarra, el concurs de colles petites, concurset, que es coneix, sí, el concurset, doncs també sigui vinculat al concurs de Tarragona. De fet, es treballa amb la idea, ens hem d'acabar de posar, un cop acabat el concurs del 2012, que el concurset se celebri uns dies abans que el concurs de Tarragona, i que les colles, per entendre'ns, les colles que no puguin el dissabte tinguin l'oportunitat d'anar al concurset, i després, acabat tot el concurs, doncs puguem tenir una classificació final amb, per dir una xifra, en lloc de 32 colles, 45 colles, no?, que hagin pogut participar en dues setmanes, per exemple, en dos indrets diferents, i d'aquesta manera es veuria un vincle més clar entre el que és el concurs de Tarragona i el concurset. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Això és mitja termini, però vaja, ja que donava l'oportunitat, crec que val la pena. La veritat és que hem tret molt profit, hem tret molt profit d'aquesta trucada que s'ha sortit així a última hora. T'havíem dit 10 minutets, 5 o 10 minuts, està clar que podríem estar xerrant amb tu, no sé, moltíssima, moltíssima estona, però vaja, el temps també el tenim limitat. Per tant, no sé si vols afegir alguna cosa més, Jordi. No, que merci per l'oportunitat que ens heu donat per parlar, que des del concurs, des de Tarragona, estem realment molt il·lusionats. Ens fa molta il·lusió, la veritat, la jornada de dissabte, perquè la jornada de diumenge la coneixem, òbviament, segurament és la que s'endurà bona part dels titulars, la que veurem grans castells, però és que la jornada de dissabte veus el nivell de les colles que hi participen, veus els seus objectius, i vaja, a mi la veritat se'm fa la boca aigua una mica pensant en el que es pot donar. Seran 20 colles de pla, terrassa es pot respirar un ambient molt, molt xulo, que no vull dir que el de diumenge no ho sigui, ans al contrari, però un ambient també força, força particular. El públic està responent bastant bé i, vaja, jo crec que, insistim, jo crec que s'ha donat una passa endavant. Esperem-nos el 8 d'octubre a fer un primer balanç, però crec que de moment la resposta està sent positiva i a veure si tot acaba sortint bé. Doncs molt bé, moltes gràcies, Jordi, per haver atès la nostra trucada i haver-te estès en les explicacions. Moltíssimes, moltíssimes gràcies. I si no estàs molt atabalat, ja et vindrem a saludar in situ a la plaça de Tarragona. Sospito que seria atabalat, però vaja, com a mínim estaré encantat de saludar-vos, perquè ens hem intercanviat alguns correus electrònics i encantat de fer-ho, però vaja, com a mínim saber això de posar les cares a la gent. Gràcies a vosaltres per l'interès, de veritat, i per qualsevol cosa que vulgueu, ja sabeu trobar-me. Moltes gràcies. A reveure. Una abraçada. Déu-n'hi-do. Magnífic. Sí, sí, molt bé. Molt Jordi Sorinyac, el cap de premsa del concurs. I pràcticament ja hem acabat la primera part del programa, hem de posar una miqueta de música i avui sí, podem posar la cançó que estava prevista la setmana passada que no va poder sonar, que és els 50 Ways to Say Goodbye, 50 maneres de dir adéu dels Train. If my friends ask where you are, I'm gonna say she went down in an airplane, fried, getting suntan, fell in a cement mixer full of quicksand. Help me, help me, I'm no good at goodbyes. She met a shark underwater, fell and no one caught her. I returned everything I ever bought her. Help me, help me, I'm all out of lines and ways to say. My friends ask where you are, I'm gonna say she was caught in a mudslide, eaten by a lion. My friends ask where you are, I'm gonna say that's cool, but if my friends ask where you are, I'm